Book 2 78 78 e tete. الصفات 1 Mbiemrat 1 Mbiemrat 1 امرأة كبيرة السن Një grua e vjetër. Një grua e vjetër. Imraatun semina. Një grua e shëndosh. Një grua e shëndosh. Imraatun fudulia. Një grua kureshtare. Një grua kureshtare. Sejaratun gjedida. Një makinë e re. Një makinë e re. Sejaratun sëria. Një makinë e shpejt. Një makinë e shpejt. Sejaratun muriha. Një makinë komode. Një makinë komode. Thaubun azraq. Një fustan blu. Një fustan blu. Thaubun ahmar. Një fustan i kuq. Një fustan i kuq. Thaubun akhdar. Një fustan i gjelbërt. Një fustan jeshil. Shëntat jed sauda. Një çantë e zezë. Një çantë e zezë. Shëntat jed bunia. Një çantë kafe. Një çantë kafe. Shëntat jed bajda. Një çantë e bardhë. Një çantë e bardhë. ناس لطفاء. نيرس تمير. نيرس تمير. ناس مهذبون. نيرس تسيلشم. نيرس تسيلشم. ناس مهمون. نيرس انترسان. نيرس انترسان. أطفال محبوبون. فمية داشو. فمية داشو. أطفال وقحون. فمية باسيلشم. فمية باسيلشم. أطفال مؤدبون. فمية مبار. فمية مبار.